फूलश्क तेरा मेरा फूलश्क फूलश्क टेढ़ा मेढ़ा फूलश्क फूलश्क तेरा मेरा फूलश्क फूलश्क टेढ़ा मेढ़ा दिल जिस पे आना ना हो उस पे ही आता है क्यों जिस तरफा जाना ना हो उस तरफा जाता है क्यों जाता है क्यों फूलश्क फूलश्क तेरा मेरा फूलश्क फूलश्क टेढ़ा मेढ़ा फूलश्क फूलश्क कुछ कुछ मेरा होठों पे और कुछ है पर दिल में और कुछ है दोनों में एक तो सच है दिल सच्चा होगा तो सच वो ही बोलेगा फिर कैसी ये मच मच है फूलिश्क तेरा मेरा अच्छा ही है टेढ़ा मेढ़ा फूलिश्क फूलिश्क तेरा मेरा फूलिश्क फूलिश्क टेढ़ा मेढ़ा घर पे कुत्ता वुत्ता भी है घर पे नो सॉरी अबाउट द मेस सनसनिया तन मन में गड़बड़िया धड़कन में करता है क्यों करता है पर इसकी सोहबत में रहने को फिर भी दिल फूलिश थोड़ा है ये माना फूलिश का ही है जमाना दिल को अच्छा लगता है तो आंखें इससे क्यों चुराना किस्मत वालों को मिलता है ये नजराना शादी हो रही है। कांग्रेट्स। माँ कल।